Josean, vi lukko valinaga. Ennar latseko zubile errarazi gainean, ametseko ondoratuz bera bain. Ibaiaren azpian uluka bezen bat abatotxeko ziak mi lukko balera. Azkenan hasi gen izan zen gehiago, ni bakarkatera nituen abesti batzuei irtera ematea, ze nien nintzen bakarka usartzen, eta bueno, azkenan kikilekin hasi nintzen baxuarekin, eta ezakit zen modu bat ateratzeko behingoz plazara, ez dakit. Eta zuk ikil ze pentsatu zenuen eneritze torri zitzaizunean proposamen zoro honekin? Ba, aurrera. Ez, ba, ni aspaldi nekango guak ere baso akustiko bat erosteko, batez ere txian jotzeko, ze azkeni elektrikoari bestela kristonostiak ematen diozu, ze txian ez nekan amplia. Ta iritsi izan pixka dena batera, beri ideia, baso akustikoarena, eta bueno, ere ikasteko beste arreglo ezberdinak egiten, primera etortzen zitzaidan. Baina bai, azkenin kontzertuak aurrera jaten zirela, baina baitzen zenula, zeo zer gehiago nahi zenula. Ta hitz egin genuen Ander Espineterekin, eta maitasuna olakoa da, eta gukin etorri zen. Zer da kaserna eta zergatik kaserna dut? Kaserna jakingo du jendiak agian berako gaztetxea bezala kuartela dela, ez? Baina, bueno, eskimen dugun, ezea, ikuspegia kuartelari buruz da super negatiboa. Bueno, normala, ez? Baina, berez dator, izen, oza, hartu genuen izena Apolinerren poesia baten gatik, bueno, idazle frantsesaren poesia baten gatik, eta tipo agon zen, nahazten ez baina ez lehenengo guda mundialen, eta gauza da daukala poema bildumatxo bat gerrako kontuei buruz, baina dena dira o amodiozkoak o erotikoak. Eta haietako batean esaten du, olako zeo zer, bueno, neskameari edo ez dio dola kafea ordainduko, ez badio esaten maite zaitut, olako pijada bat. Eta, bueno, sarri honan diak itzultzen duenan, kaser nahi zara biltzen du, eta besterik gabe. Gustatu zitzen, tartu nuen. Bueno, nik irakurri dut behin baina gehiagotan akustiko kinkiak zaretela, eta egia esan zuen aurrekariak ikusita ulergarria da. Jendea jartzen gaitu batzutan folk rock country garela, baina ez gaude bat ere ados. Gu uste tirura pungu mugimendutik edo oin mugimendutik gatozela, eta orain instrumentu akustikoak erabiltzeatik hori ez da aldatzen, nire iritzian. Ba, azkenan akustikoa dela, baina azkenaldean jotzen, ba, nik erabiltzen dut akustikoa azkenaldean. Hasi ginenean bai ginen, osea, bikote bezala zan basu akustikoa, gitarra akustikoa eta hotsa. Ba, gaur egon honek hartu du berri ez basu elektrikoa, bere pelirroja, eta ematen dizkion kolpekin Espinete bateriari, ba, ezin da esan zerbait oso suabea denik. Eraginik izan dute zuen aurreko taldek kasernan daten? Zenbateraino da kinkia? Oso kinkia, ba, bueno, zen, ni badago abestiren bat musika, baita guatzen nagoela Birrafel taldeko abestiren bati, orduan, ba, influentzia esan beharko luke neritz, zenbat influentzia duki duen, zego azkenin bakarrik moldatzen ditugu, berak hartzen ditu ideiak. Baina, bueno, ni beti, ba, beste dudala nabaitzen dela. Azkenin nik ikusten ditut beste talde akustikoak, eta ez dute hola sonatzen. Hombre, nik influentzia musikalki ez. Baina azkenean aurreko taldetan ikasi duzuna, ikusi duzuna eta bizi duzuna hor gelditzen da, eta bai, pixua daka. Zakit, ezin dut esan, astin duen edo Kailen. Ez ni Kailen influentzia dut ikusten. Ez musikalki, ez letren aldetik. Ere, igual Kailen bakarrik letran egiten ditun, astin duen jotzen nuen esaten zidatena, eta ondo pasatzen nuen. Eta horrengoan gehiago da sortzearen prozesu ia guztia hartzea. Orduan, eragina ez, baina pixu hori atzen dago, eta ez da, osea, ezakit, balio du, pioa balio du. Hala ere, aurreko taldeen giroan, ibili zarete kontzertuetan, ez horretan bakarrik, baina horretan ere bai, punkiek gustuko dute kasernarat, eta akustiko hori? Punkiek, tximaluzek, amonek, gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen, baina zure itxura eta adina ez da kontuan hartuko. Ez dakit, nik flipatu dut hori, ez dakit. Nik batzen naiz Mogambon, joven unean Mogambo dela esan dezakegu nahiko hardcore punk mugimendua. Grinkor. Jarri genuen areto erdia dantzan eta konga bat egiten, osea. Baina, segun, hori, esatu izute, dotzait batera gustatzen edo gustatzen zeu, baina, nik ere Gasteizen ditudan lagunak, eske, metalzalea dira, eta bat batean entzute dute kasera, eta, ba, tio, entzuntzazun ere talde dalako, baina ez esan gustatzen zizula, porri, no te voy a creer. Eta entzun da, tio, baina, eske, gustatzen zait benetan, nahi zaitu zikusi zuzenean, de, ah, bale, bale, da, ez dakit. Da, pixkat, hori, ez, osea, hasiera esaten genuen zezaia mugitzeko talde hau, ze, bizi izan dugun esperientzia izan da beste sala mota bat zuena, eta azkenan jo dugu leku berdinetan eta ez da zer pasatzen, osea. Hasieran igual bai zala gehiago du da hori, ez? Nik adibidez nituen kontaktu guztiak esaten, jo, alako legutan hau enkajatuko du, eta igual bai bikote gisa, igual bai ez zula inbeste enkajatuko, baina orain irukote moduan ni edo zintokitan ikusten dut, jotzeko kapazitatea. Ba, batzutan ere gertatu da hori, jendeak esatea, jo, ez dakit, jo, bale, joko duzue, baina ez dakit zer esan, eta gero jo eta esan bai, bai, osea, ez da inbesteko erokiria. Eritzu zara taldeko idazlea, eta ez bakarrik taldean, hortik kanpore bai. Eta nik esango nuke letrak direla kasarrenaten indargunetako bat. Bakoitzak ulertzen ditu nahi duen bezala. Bueno, batzuk bai, batzuk pentsatuago daude, ba, esaldea gustatzen zait, edo hitz honek egon behar du hor, edo mezu honek, baina normalean ez. Osa, normalean melodia bat gustatzen zait eta gainetik abesten hasten ez. Saiatzen ez zentzu bat jartzen, baina askotan ez dute zentzu zehatza, ez? Ulertu daitezke modu askotan. Eta hori da gustatzen zaidan, jendea galetze dian antz esan nahi du, eski ez dakit, osea, ez dakit. Azkenean, ere gatozen taldeetatik zen gehiago, edo mezu politikoa, edo protesta, eta zen zerbait oso argia, ez? Eta nazkatu nintzen gauzak hain argi uste. Gauza batzutan beharrezkoa da, baina ba, kasu enten ez nuen nahi, eta ez dakit, gehiago da hitz jolas bat bilatzea, ez dakit nola esan, harmonia bat igual hitzen artean, edo ez dakit, holako zerbait. Ni pila ikasten ari naiz, ze askotan ekartzen dizkit letrak eta galdetu behar dizkit, ez abestiaren esan nahia, ba, hitze edo saldi batzuen esan nahia, hau ze esan nahi du? Adibidez, el lapurra, de, hitzen lapurra, ah, ele hitza, bale, bale, obietan gora, zer da obietan gora, ez, zuloetekan gora, no sei, ah, bale, bale. Ni ikasten ari naiz, da dena kasanatekin, eta nahi guztan zait. Ze bai irutzen zait dela, euskarako abestietan, poesia olakoa gutxi lantzen dela. Ez dakit dena da edo oso protesta, edo oso nioñoa, maite zaitu duzu, maite nazu nahi. Ba, ez dakit, igual. Eta dela hor erditik, igual, ez dakit. Igual hortan nabaritzen da ere, hizkuntza bezala, minoritario izateaz gain ditugula beste hizkuntza, hainbat gauza orduan gelitzen gara askotan lauean, eta daude hizkuntza, ez maila asko, baizik eta daude hitz asko ez ditugula erabiltzen, edo ez badituzu kasualidadez lagunak ez dakit nongoak, igual irakurtzen ez baduzu, edo dena delako ez zara ohartu ere egin hori existitzen denik, eta ba, jendeari gustatzen zaio hori egia da. Beste berezitasunetako bat, zure ahotsa da, edo zure abesteko modua, ez dakit beti horrela bestu duzun edo pentsatutako zerbait den? Galdera hona. Ez beti galdetzen jendea, hori nahi taiten duzu, forzatzen duzu, afonika galditzen zara egun... A ber, ikusi mendizaleak nik ez dut horrela kantatzen. Baina ez da zerbait pentsatua da, gehiago nola ateratzen zedan, edo igual daka eragin asko zentzuten duen, ez? Osa, esaten dugun bezala punketi gatu zela da hori nik entzuten dut, ez dakit, folk, country, pila bat, bluesa, ja, azkenean entzut dituzu gauza asko, nik ez ditut erregistroak kantatzeko ez dakit beltz bat egon zela, la hostia. Baina, bueno, badaude gauza batzuk egin ditzake dela eta azkenean ez da forzatzea da zure ahotsari bilatzea beste punto horiek, ez? Alko nuke kantatu beste nola bait ere bai, eta, bueno, osea, saiatzen naiz nire mugen barruan egiten gustatzen zaizkidan gauzak. Baina, bueno, hori, ikusi mendizaleak edo Navarratine cadenas bat ez nuke kantatuko berrin. Lurrazen ban horko den inguruan Bueno, dara mazuen denboran bideo bat egin duzu, eh? Azkenen maketa garatu zenuten, kontzertu mordoa jo duzu, eh? Eta sariak ere jaso dituzu, eh? Nik esan nuen urte hasieran, 2013 izango zela urte post-apokaliptiko. Eta zentzu negatiboan izan da, eta zentzun positiboan ere bai. Orduan, balantza onean utzuko dutze, gauza, osea, oso urte ona izan da. Ezin gara kexatu, ez dakit, azkenean, dena sartzen da urte honetan, ez, maketa azaroan atera genuen. Edere, zin da esan 2012ko kontua denik iaia. Eta hilabetero izan ditugu kontzertuak, ekaina izan da zoramen utxe, osea, nik sukarra izan dut, azterketak eta kontzertuak batu zaizkidalako, eta ja nire buruak etzulako ematen gehiagorako. Eta gero ba hori, Karazko talderik honen ari, esaria, gero Piraten lehiaketa, et musika lehiaketa, eta horren etorri da musikirun, orduan ezin gara kexatu. Argi dago musika munduan bide bat egitea ez dela bat ere erraza, baina bueno, zuek behintzat muturra sartzen ari zarete. Aurpegia behar da. Ni batzen naiz kontzertu antolatzen genitunean, iristen da puntua saturatzen zarela eta jendea etortzen ditzaigun. Jo, jaz daudain beste kontzertu, jaz dituzue antolatzen, nik esaten nien. Da, bileretara ibatea, deiak egitea, asambladetara ibatea eta aurpegia sartzea lekutan. Eta azken nien hori egin dugu. Gero ere jendeari grazian hori zaiola taldea eta batzuk ere deitu gaituztela. Baina besteri gabe. Ezakit, azkenan zaila da mundua, ez? Osa, gure ametsu bakarra musika balitz oso gogorra da. Gordin-gordine. Ezakit, nik ulertzen dut badagoela jende oso ona eta bere zera hori baldin bada aurrera eta ezakit, zentzu di, bakoitzaren espektatibak ez bakarri musikarekiko, zure bizimodurarekiko eta hori nolakoa diren, ba, igual moldatu zaitezke, baina bueno, zorionez beste kontu batzuk ere baditugu buruan eta orduan musika gehiago da irten bidea ematea gustatzen zaizun horri eta bueno, azkenan garela talde bat ez goazela esan dut jun zaitezken bezala ezakin dola esan hortatik diru bat eta denalakoa gauratzen dugunean pozik baina ez dakit ez dela hori helburu ez gehiago da gustatzen zaigun zerbait egiten ari gara, jotzen ari gara, ba oraingoz pozik, gero beste eskakizun batzuk edukitzea normala da. Baina pozik. Abuztuan, ba, aste nagusian jo behar dugu, Piraten gunean, baina ez dakigu eguna ez da, behindik. Eta, bueno, diska entzune edo deskargatu nahi duna, kasernat.badkan.com. Aixe. Take it down the hill.